Zabezpieczymy twój ekran za złotówkę. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 19 maja, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Kandydaci PiS do Europarlamentu są gwarancją realizacji polskich interesów w Europie, tak mówi premier. Od dziś mieszkańcy Kioto mogą oglądać największą w historii polsko-japońską wystawę sztuki współczesnej. Grecka policja rozbiła grupę przestępczą, która przemycała nielegalnych imigrantów luksusowymi samochodami. Kandydaci PiS do Parlamentu Europejskiego są gwarancją realizacji polskich interesów w Europie, mówił premier podczas spotkania z mieszkańcami Włodzisławia. Mateusz Morawiecki podkreślił, że w wyborach trzeba stawiać na tych, którzy dbają o dobro społeczeństwa. My pokazujemy od 4 lat, że Polska odzyskuje sprawność, Polska odzyskuje sprawczość, Polska staje się normalnym krajem, gdzie państwo jest silne wobec silnych, wobec mafii VAT-owskich, wobec przestępców podatkowych, wielkich korporacji, z którymi wygraliśmy 3 dni temu w Brukseli, a jednocześnie to państwo jest wyrozumiałe dla słabszych. Takie państwo ja chcę dalej budować. Takie państwo ma być państwem rzeczywiście demokratycznym. Na tydzień przed wyborami do Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu na regionalnej konwencji spotkali się działacze Kukiz 15. Lider ugrupowania Paweł Kukiz mówił, że jego klub dąży do utworzenia nowej frakcji w Parlamencie Europejskim. Jej zadaniem ma być dbanie o równość wszystkich państw w Unii Europejskiej. Uważam, że Polska powinna zostać w Europie, natomiast Europa powinna być również dla Polski. Nie możemy przyjmować ani nazbyt buńczucznej postawy, ani nazbyt uległej postawy. I proszę mi wierzyć, że znalezienie tych proporcji jest możliwe pod warunkiem, że zagłosujecie na ludzi, którzy rzeczywiście poszli do polityki po to, by walczyć o dobro obywateli, a nie po to, by walczyć o wysokie emerytury. Od kilku miesięcy Kukiz 15 współpracuje i prowadzi rozmowy z ruchem 5 Gwiazd, który współrządzi we Włoszech, i ugrupowaniami obywatelskimi z Chorwacji, Grecji, Estonii i Finlandii. Efektem tej współpracy jest manifest europejski. Od dziś mieszkańcy Kioto mogą oglądać największą w historii polsko-japońską wystawę sztuki współczesnej. Wystawa Celebration, na której pokazywane są prace artystów z obu państw, zainaugurowała obchody 100. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Japonią. Na zamku Nidzio w Kioto, który wpisany jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO, wystawę otworzył wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Paweł Lewandowski. W tym roku świętujemy 100-lecie stosunków polsko-japońskich. Jeśli chodzi o kulturę, no to ona jest najważniejszym nośnikiem wartości budowania wzajemnego zrozumienia. Wystawa została zrobiona przez polskich i japońskich artystów. Obie grupy artystów pokazują to, co według nich jest najważniejsze i to, co jest wspólne dla nas, ale także to, co nas w jakimś sensie różni. Wystawa przygotowana została przez Instytut Adama Mickiewicza. Jego dyrektor, dr Krzysztof Oleński, mówi, że prezentacja to wynik inspiracji artystów z Japonii pracami ich kolegów z Polski. Podczas tej wystawy Celebration możemy dokładnie zobaczyć, jak japońscy artyści inspirują się twórczością polskich artystów. Na wystawie prezentowane są prace 21 artystów i kolektywów. Celebration otwiera cykl polskich wydarzeń kulturalnych w Japonii z okazji 100-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Kioto. Grecka policja rozbiła grupę przestępczą, która przemycała luksusowymi samochodami nielegalnych migrantów z granicy z Turcją do Salonik. To najczęściej wykorzystywana przez przemytników trasa. Działa na niej wiele międzynarodowych gangów. Wszystkie aresztowane do tej pory osoby są cudzoziemcami. Kilkoro z nich zatrzymano w regionie Evros, gdzie przebiega lądowa granica grecko-turecka. Tam przemytnicy odbierali imigrantów i przewozili ich do Salonik. Mimo że granice na tzw. szlaku bałkańskim pozostają zamknięte, trwa napływ migrantów do Grecji. Od dłuższego czasu wolą oni też przeprawiać się przez Evros niż przepływać na greckie wyspy. Tureckie media informują, że migranci dojeżdżają autokarami do tureckich miast znajdujących się blisko granicy, a następnie małymi grupkami próbują przedostać się na grecką stronę. Przepływają tamtejszą rzekę łodziami, a niektórzy wpław. Są to najczęściej obywatele Pakistanu i Afganistanu. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro miejscami przelotne opady deszczu i burze, najsilniejsze w północnej i wschodniej połowie kraju. W całej Polsce od 22 do 24 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze programy ustawili. Powaga? No. Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 5:23. To może najpierw skończymy utwór? Tytułowe nagranie z płyty z 2007 roku, Slow Gin. Za chwilę o tym utworze opowie Joe Bonamassa. Ale najpierw niespodzianki. Jak powiedział, niespodzianki, ale nie dla mnie, może dla ciebie. No to szybko pytam, czy będzie coś z Led Zeppelin? Czy zagrasz może T for One? I covered T for One in 2006. Kito One gram od 2006 roku. How Many More Times zagraliśmy na koncercie w Anglii. Ten utwór możemy zagrać. Wiesz, że to całkiem prawdopodobne. A Dazed and Confused zapytałem? Nigdy nie zagraliśmy tego utworu w całości. Ja mówię, wiem, zawsze był w coś wpleciony. Pamiętam to. I zawsze tylko fragment. Myślę, że nie dłuższy niż 30-sekundowy. No to teraz pytam, czy nam opowie coś o Timmy Karem? On Chwilę się zastanawiał, no ale powiedział, to aktor charakterystyczny, najbardziej znany dzięki Rocky Horror Picture Show. Nagrał kilka płyt w latach 70. i tam pojawił się utwór Slow Gin. I know he's in Rocky Horror Picture Show, and he's a character actor, and he made a few records in the 70s, and had the song Slow Gin, which I covered. Zaadaptowałem ten utwór i przez długi czas był moim największym przebojem. Wykonuję go do dziś. Z wdzięcznością dla Kevina Shirley'a. A Tima nigdy nie spotkałem i nigdy nawet nie rozmawialiśmy. Kevin Shirley to producent albumu Slow Gin, stąd przywołał Joe jego nazwisko. Ale o Timie dodał jeszcze jedno zdanie. Nie sądzę, by był nadal aktywnym wokalistą czy muzykiem. Już chyba od lat nie występował. Yeah, I mean, I don't think Tim has been actively a singer and a musician for years. I mean, I don't think that's part of his life anymore. I tu absolutnie ma rację. Tim Curry po wylewie w 2012 roku wycofał się z branży filmowej i muzycznej. Mieszka w Kalifornii. No i teraz trzy krótkie, ale kto wie, czy nie najważniejsze opowieści artysty. Pierwsza z nich może być dla Państwa szokiem. Zapytałem, czego mu życzyć, a on powiedział, szczęśliwej emerytury. Tylko tego chce. A happy retirement. All I want. I want to make my statement in the music business, not overstay my welcome, and ride off into the sunset. Zaznaczyć swoje miejsce w przemyśle muzycznym, nie zawyżyć swojego wkładu, tylko tyle. I odjechać w stronę zachodzącego słońca. Czy czujesz się spełniony? Codziennie. Every day. Więcej otrzymywałem od gitary i otrzymałem, niż się spodziewałem. Nie mam nic do udowodnienia. Kocham występować. Kocham mój zespół. Kocham dzielić się muzyką z publicznością. Nie robię tego dla pieniędzy, nie robię tego dla sławy, nie robię dla oklasków. No to powiedz, co ciebie raduje? Gdy ludzie przychodzą na moje koncerty i dobrze się bawią. What makes me happy, honestly, is when people come to my show and enjoy it. Bo? Words coming out and I enjoy the show, thoroughly entertained. Because at the end of the day, I'm an entertainer. I'm not a guitar player, not a singer, not a songwriter. I'm an entertainer. Bo ja przecież jestem od zapewnienia rozrywki. Nie od śpiewania, nie od grania, nie od komponowania, tylko od zapewnienia rozrywki. Joe Bonamassa. No, poopowiadał Państwu troszkę. To inaczej chyba zabrzmiał ten wywiad, niż gdy siedział tu naprzeciwko wtedy, biegając najpierw po schodach w górę i na dół. No ale to było 9 lat temu. Czy to możliwe naprawdę? Będę patrzeć na te słowo i myślę, że nie tylko my. Na razie przed nim w tym roku jeszcze 47 chyba koncertów, w tym dla nas bardzo ważny, ten w najbliższą środę. No dobrze, 14 nam się prawie zrobiło minut po 23. Czy mogę rozpocząć drugą godzinę programu? The early light of winter love, I'll pour a cup to you, my darling, and raise it up, say cheerio. A jak ty spędziłeś środę? Kłaniam się Państwu ponownie. Piotr Kaczkowski przy mikrofonie, Michał Jakubik i Grzegorz Zembrowski dyżurują ze mną do północy. Spróbujemy w trzy kwadranse pomieścić to wszystko, co przygotowałem. Będziemy używać wyłącznie nowych, pachnących płyt. Niektóre z nich ukażą się lada moment, niektóre ukazały się przed chwilą. Państwo gotowi? Proszę. Oczywiście, że tak. Najpierw utwór Deutschland, który rozpowszechnił się szybko, potem radio. No a teraz mamy już całą płytę. Gdy nastawiłem sobie ten utwór, nie wiem dlaczego, zupełnie nie wiem dlaczego, pomyślałem, Sabaton mógłby taki utwór państwu dostarczyć. Kto wie, czy tego nie zrobi. Szykuję nową płytę przecież na tegoroczne lato. W sprawie płyty Rammstein, no nie można zatrzymać się przy jednym przykładzie z albumu. Sign me Die Worte brennen auf dem Papier Das Papier ist meine Haut Die Worte Bilder bunt und so laut Zeig mir deins, ich zeig dir meins Zeig mir deins, ich zeig dir meins Zeig mir deins, ich zeig mir deins Zeig mir deins, ich zeig dir meins Wenn das Blut die Tinte küsst Wenn der Schmerz das Fleisch umarmt Ich zeige meine Haut Bilder, die mir so vertraut Aus der Nadel blaues Blut In den Poren kocht das Blut Wer schwind sein muss, der will auch leiden Und auch der Tod kann uns nicht scheiden. Alle Bilder auf meiner Haut. Meine Kinder so vertraut. Zeig mir deins, ich zeig dir meins. Zeig mir deins, ich zeig dir meins. Wenn das Blut die Tinte küsst Wenn der Schmerz das Fleisch umarmt Ich zeige meine Haut Bilder, die mir so vertraut Aus der Nadel blaues Blut In den Poren kocht das Blut Minimax Rammstein z nowej płyty. Jak to w kuźni bywa? Czasami grają mocniej. Może teraz? Up to the fullest and scream like da da da. Let it out and sing this chorus and scream like da da da. Rock! to the fullest and scream I doubt it all. Let it out and sing this chorus and scream I doubt it all. Zespół nazywa się Famous Last Words. Dostałem od nich 5 nowych nagrań i jedno, podobne są troszkę do siebie, powiem, i jedno chciałem Państwu przekazać. No to teraz spojrzenie ze Szwecji. Będzie ciemno? Tak, tak jak zwykle, ale ładnie będą grali. Nie wykluczam, że już Państwo gdzieś muzykę z tej płyty usłyszeli, bo album ukazał się w pierwszych dniach maja, a dziś 19, to już właściwie kończy się za niecałe pół godziny. To na granicy kuźni. No, na granicy kuźni. Takie nowiutkie nagranie dostałem od zespołu. Nikt się, od razu mówię, tego utworu nowego teraz nie spodziewał. Wyłowiłem takie nagranie spośród kilku innych. Zespół Interpol. Wiem, że Państwo od razu rozpoznali. On ma w Polsce swoich wielbicieli. Taki jeden utwór nowy. Nazywa się The Weeknd. No i teraz tak. Rozpakowałem płytę. Wiedziałem, czego się spodziewać. Bo to już trzecia i napisana ostatnia część antologii. Czego antologii? A i zaraz Państwo rozpoznają. Yeah. trzecia i ostatnia część antologii słowiańskiej autorstwa Percivala, Katarzyna Abromirska i Mikołaj Rybacki. Percival, no sława z wykrzyknikiem, pieśni Słowian Zachodnich. Tam jest 18 na tej płycie takich cudeniek. Nastawiłem sobie ten album i pomyślałem, gdyby Lisa Gerrard usłyszała, albo może gdyby ktoś jej podał taką płytę, a będzie okazja, bo będzie w Warszawie, w Stodole, z Bułgarami, z chórem bułgarskim. No wiedzą państwo o tym, przyjeżdżają pierwszy raz w Polsce. Będą tajemnica głosu bułgarskich, 10 czerwca, Warszawa, Stodoła. I skoro już o koncertach szybciutko, to SBB. Wiedzą państwo o tym, że nie są w trasie, tylko nagle przyjeżdżają do Warszawy. W przyszłą niedzielę SBB wystąpi na Pradze. Kiedyś Fabryka Trzciny, teraz to się nazywa ten klub Mała Warszawa. I tam będzie SBB. No i jeszcze jeden koncert. Wiem, pół Polski będzie jechało do Joe Bonamassy do Spotka we środę, ale może niektórzy nie będą mogli, nie zdążą, będą mieli bliżej do Warszawy, do Hydrozagadki. Tam wystąpi zespół Talos. Kto nie zna, to ma jeszcze kwadrans. W ciągu kwadransa powinni go państwo poznać. A na razie mam jeszcze na takie radości muzyczne. To nagranie ma parę godzin. Dostałem je wczoraj. Pomyślałem sobie, może jeszcze państwo nie słyszeli, a niespodzianka jest spora. Się ruszyć, ciężko w to uwierzyć, znów muszę podnieść się, a ciało krzyczy, zostań tam gdzie leżysz, to nie moja wina, czasu nie zatrzymam, świat się kręci tak jak chcę, na wczoraj wypnę się, dzisiejszy prześpię dzień, na drugim boku poczekam, co znów spotka mnie, bo sprzątam myśli złe, z letargu zbudzę się, bo tak naprawdę wystarczy twoje, kocham cię. Kocham cię. Rano bywa lepiej. Kilkutonowy dzień. Głowa ciężka i myśli jakieś dziwne, by znowu siłę mieć, pozbierać wszystko to, co pogubiłem, to nie moja wina, czasu nie zatrzymam, świat się kręci tak jak chcę, na wczoraj wypnę się, dzisiejszy prześpię dzień, na drugim boku poczekam, co znów spotka mnie, bo sprzątam myśli złe, z letargu zbudzę się, bo tak naprawdę wystarczy twoje, kocham cię, kocham cię, wystarczy twoje, lubię cię, lubię cię, wystarczy twoje, kocham cię, kocham cię. I wszystko będzie znów okej, będzie okej. Na wczoraj wypnę się, dzisiejszy prześpię dzień, na drugim boku poczekam, co znów spotka mnie, bo sprzątam myśli złe, z letargu zbudzę się, bo tak naprawdę wystarczy twoje, kocham cię. Wystarczy twoje, kocham cię. Wystarczy twoje, kocham cię. Niemożliwe. Naprawdę? Niemożliwe. Kiedy ostatni raz słyszeli Państwo nazwę zespołu Golden Life? Dawno temu, prawda? No dobrze, słyszeli Państwo przed chwilą, bo to jest nowe nagranie, Golden Life. Gdzie oni byli? Gdzieś się obudzili się? Proszę przyjąć ten utwór jako wybryk muzyki różnej i różniastej. I proszę poczuć się, jak gdyby Państwo byli młodsi o te ćwierć wieku. No i tak. Odtworzyłem dla Państwa, utwór się nazywał Kocham Cię, zespół nazywa się Golden Life. No i teraz wśród tych nagrań, których miałem okazję posłuchać w ciągu ostatnich kilku dni, jeszcze raz, dwa, trzy może mi się pomieszczą ładnie. Ten zespół odtwarzam po raz pierwszy. Yeah. Nie udało mi się tego utworu odtworzyć tydzień temu, nie udało się we środę. Był dziś. Zespół nazywa się M-O-L-K, przeliterowałem, M-O-L-K, utwór Tyle. I jeszcze mam jedno nagranie, też mi się nie pomieściło przy ostatnim spotkaniu. Króciutkie i piękne. No i proszę bardzo, zespół The Dream Syndicate. Niektórzy mają prawo pamiętać tę nazwę. Nowa płyta, ni stąd, ni zowąd. To teraz przedostatni utwór. Du bist so schön, so wunderschön. Ich will nur dich, immer nur dich ansehen. Lässt die Welt um mich verblassen. Kann den Blick nicht von dir lassen. Und dieses Funkeln, deine Augen, will die Seele aus mir saugen. Du bist schön wie ein Diamant, schön anzusehen wie ein Diamant. Doch bitte lass mich gehen. Ein Juwel so klar und rein. Dein feines Licht war mein ganzes Sein. Wollte dich ins Herzen fassen. Doch was nicht lieben kann, muss hassen. Und dieses Funkeln, deine Augen, wird die Seele aus mir saugen. Du bist schön wie ein Diamant, zu sehen wie ein Diamant. Doch bitte lass mich gehen. Welche Kraft, was für ein Schein. Wunderschön wie ein Diamant. Doch nur ein Stein. I na zakończenie obiecany Talos. Talos z Irlandii. Pojawi się w Warszawie w Hydro Zagadce w najbliższą środę. To był Minimax. Dziękuję Państwu za ostatnie dwie godziny. Piotr Kaczkowski, Michał Jakubik i Grzegorz Zembrowski. Kłaniamy się i do następnej okazji. Do usłyszenia. Serwis informacyjny pojawi się w Trójce za niecałą minutę. Zapraszamy do reklamy. Marian, a w tym naszym nowym smartfonie, jak już go kupimy, to ekran trzeba jakoś zabezpieczyć? Barbara, w takim nowym smartfonie to koniecznie. No, ja sobie nie wyobrażam nie zabezpieczyć. Zawsze warto zabezpieczyć. Teraz w Media Expert przy zakupie nowego smartfona profesjonalnie zabezpieczymy twój ekran za złotówkę. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Więcej w sklepie.